ñaata weer la am xamna am na xamna am na adde ñew na gaaru gane ci fi ay fan yu ñew jël si may wax mu jëkk jëkk rek nangam tan mu ne xay yow boo déggi li yow de diso dem na ka jeex jeex na tak tak tak subhanallah al azim saaga la da ko dégg la benn mu dékku ci nit wala mu dékku ci télé ji sax boo télé boo xam ne bi moom lépp cay génn mo nga saaga kee ngay saaga kee ngay jëw kee ngay rabaat kee ngay nettali star daa nga ci football ba lexo France gañe na Argentine gañe na keer nga koo xam ne ki lay wër ñëpp lii rek li ñuy waxtaane xam ngeen ne moo grand place mel noonu yàgg fa day tebalu ak dëm yàlla loolu xam ngeen ko nu nga yenn grand place yi ak yenn environnement yi ak yenn famille yi du fàttali lu àdduna lu àdduna yenn bureau yi ñuy waxtaane bureau yi lañ fiy waxtaane àdduna rek commerce fonction fonctionnaire alal nu ñuy exploité ba am alal problème travailleur yi seen i avancement ak yooyu rek kër yi moom waxal lu la sot te loo wax rek bàyyi nga sa dara nu nga munkaat yi am ci kër yi day dagg day xëtub xol day xotti xëtal kër ngay dugg fekk ñu teg bànd musique di rëkk guddeeg bëccëg wala ñu teg film cassette vidéo musique yi musique xumba dafa naa léegi kuy bañ musique moom dafa da nga xat ci nagaaru bi mu nga wala ñu teg ay film tubaab yu bon yoo xam ne tubaab bu góor ma moo tubaab bu jigéen ñoom bu ñuy pónente daa ñu ko nëbb duñ ko waaj ci mbedd ma lañ koy defee su booxut mel niy bëy jaasoo gu xaraam nga gis ci kër gi gone gu góor ak gone gu jigéen dañuy bokk toog ci benn lal bismillah arrahman xool leen ma fami boo xam ne ay jibil lañu kër gi góor ñeeg jigéen ñi ñoo bokk saal gi ñoo bokk perang bi góor gi ak jigéen ñi dañuy riisoo ci bunt yi riisoo bu xataxataxa te dañuy toog nga gis gone gu góor ak gone gu jigéen ñi bokk lal yàlla na càmmiñam sax taxul mu dagal te kat boole na du càmmiñam xaritub càmmiñama du maxramam wala sax xarita moom ci boppam moom xale bu jigéen ba xam nga li muy solo pantalon ba rob bu gàtt def ko pour neen ndayam du ci wax dara bàyyam du ne xiili te bàyyam kat mu ngi kurus gu gudd du tocci ayoonu jàkka ji ayoonu jàkka ja bàyyi doom di jigéen di mu toog gone gu góor ñu setaan film bu xaram kooku ci dara loolu xam ngeen ne moos kër gu mel noonu xam ngeen ne moos nekk fa day feebal ak gëm yàlla société bu mel noonu nekk fa day feebal ak gëm yàlla kon nag bokk na ci waral gëm yàlla gu feebal nga dëkke kër gu mel noonu wala grand place bu mel noonu nga di ko fréquenté wala bureau bu mel noonu juróomeel bi ci waral feebal gëm yàlla bu manqué moo di ëppal ci itewoo àdduna ba sa xol di jaamu àdduna àdduna kat kenn mënu ko bàyyi kenn terewu ko itam waaye nag fab ci lu yem sàkkul àdduna te sàkku àlaxira saa borom yàlla dafa wax ne abtaxi fi ma aataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min addunia abtaxi sàkkul yow nit ki yow julit bi fi ma aataaka allahu ci la la yàlla jox cim xel ci doole ci kattan ci ay pexe ci alal sàkku ci àlaxira sàkku ci àlaxira ibtaxi sàkkul fi ma aataaka allahu ci li la yàlla jox ci xam-xam ak doole ak xel ak pexe ak alal ak daar al axirata këru àlaxira wala tansa nasibaka min addunia te bul fàtte sa wàll ci àdduna mu nga kon nag àdduna kenn du ko bàyyi kenn du ko fàtte waaye nag sàkkul àlaxira wax ma rek àdduna ñaata at nga fi mën a am gën jaabari ja kenn xamul kañ ngay dee waaye xanaa ku ne xam ne dafa am ñaar téméeri at ñaata at nga fi mën a am gën jaabari ja téméer bismillahi boo dundee téméeri at ba dee àlaxira moom ñaata at nga fay am abadan kon mbokk wutal àlaxira wutiinu kuy wut looy sax abadan wut àdduna wutiinu koy sax téméeri at nga séddale pexe yi ak kattan gi ak xel mi nga séddale man bi ni ngay wute àlaxira ak ni ngay wute àdduna nga séddale ko séddale wu nu maanu nga wut àlaxira lu ëpp li ngay wut àdduna lu toog ne ni àlaxira gën a yàggi àdduna loolu mooy principe alquran ci wut àdduna àlaxira waaye fexe ba sa ite lépp doon àdduna kese fexe ba la yonent bi doon bañ dàll yonent bi ne taisa abdu dinaari وعبد الدرهم يدبنا تسكرنا القنا جابو درهم كو خامني كي على لا جابو خولي ما رك لا واخ جوجو اك لا امريكان با واخون بن داعي مودون بن داعي مودون واخو امريكان امريكان با نكون دال يالا جينو گم موم موي دولار يالا جينو گم موي دولار بسم الله جام مو تيون مو گم يالا جي ساك دولار ساك امريكان ساك ولا ساك تباب نغا وايي امريكان بلي واخ خولين بكو سيدنا محمد واخا تايسا تشكرنا تخادينا القنا جامكتو اك دينار اك درهم amna ci nit ñoo xam ni dara la ñuy jaam mu ngam loolu mu tamaka moytu bok na ci li waral feexu dofal iman dal mu ngam bu ko defé yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam bin hadith ni inna allah azza wa jalla qala inna anzalna almala li iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa law kana li ibni adama wadin la ahabba an yakuna ilayhi salim ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب أحمد يرجبني أنا صلى الله عليه وسلم نانا نيت يلا يلا مي واتش على التكوسوف يلا مي واتش على التكوسوف داك كودن واتش بور نيت ني جيب كو تخاول جولي اك جخي اساكا واي دو ون بور نيت ني ولبتي كو فاب على داك كو او خيرم ديكو جام nit ki da wara sakku alal pour def ko moyen bu meuna taxawal dinem waye wotta fam alal def ko xerem diko jam yonenti bi ne doomu adam nak xerna lol beug na alal lol babu amone aw khur bamu fess del ak alal xare ma rek kenn ci yeen bu amone waxuma gal gu fess ak or waxuma gal gu fess ak or xana fa beug defare mus mi wadi yon di wayan buñ ko duyele kenn ak or bu fet numuy def day bax de bude ak gal gu mal gu nak nak dana gëna bax de yanti bi waxul gal waxul ak saxu mo nga waxul ak direk bam fess ak alal waxul ak nek waxul sax tanti bam fess ak alal aw khur la wax aw khur bu fess ak alal bu na ya ko momit taw ngut benen khur wota dal alal yanti bi wax taw ngut benen khur wota dal kon kay alal di mom xana mom kon dul dale ginaaw do doy nak li nga ci am japp ci yaam ci wone na doomu adama dar la fesul betam ludul suuf xamne lolo yaam ci bi neena doomu adama dar la fesul biram wala betam ludul suuf xamne lolo yaam ci bi neena doomu adama bet bi lumu tege te mom ko da bëgg lumu ca dolli bet bi du doyle mukk bet bi du fess mukk suuf rek fess xamne lolo moy bis bu dee bañu tan ak tan ba julle rasul dañ tek ci nangami fan tek ci semaine numuy def day neub sax yi ñew dara ji tour dëtt ji gën yapp wi sax yi lakk lu fay def yaax ya su boba bëj yi ay xoot xoot lay def yal nañu yalla yi dem ci gis bo bo xamé ni bëj yu xoot na su si nga xamné mo nekkon ci bammel bi ay def yu do dugg ci bëj yi bam fet dal bisu ka na doylo waye yent bi neena lol dong mo meuna tax doomu adama doy kon nak mu tek ci ne yalla nak bal katou yalla neela may ak tout yalla may yalla bal waye jop di wut aduna adunaam ginnaw du doy mo bu yaxay alakhirah dana ko jara kon nak li nga ci am sen ko doylo te wut alakhirah wala doko doylo wul da nga bëgg mu yokk itam bismillah yengutul ci nu mu yokke ku yokko waye nga boole ci yengutu ci nu alakhirah itam jage kon bok jaamu deureum ak bëgg aduna gu ëpp bok na ci li jaxé febaru gëm yalla gu manki juroom bennel bi ci li jaxé febaru gëm yalla gu manki moy ko xamne jabar ja ak doom ya ak problème ni kër ga da dox di gënte mak topto diinem da bëgg jabar ja lol jabar ja da fay tek ay soxla rek wolé ak rob bu rafet jabar dina ko andi takay modi takay jabar dina ko andi bijou andi dama bëgg nga andi ma jaarof loxo mu ñew mëna ko andi ak cien doomi ñu ne papa téwel carte do bu ku jidal ay dal ak ay yéré bismillah jam nek na dakar ñu ñu carte bu baaxa baaxa ba ci 30 way xana yeen xana yeen tan legi bay ngeen ko def ngeen gisé télévision ba xamné legi du legi woor na len 4 gi yako mom am legi dañu ko ci takati ba legi xam ngeen ne 4 gi la legi lu xam ngeen ko doxam gi ne rom sax legui dañ fa yob antenne su télévision bi difa génné la fab bay wax ci ay waxi bokkal suñu réew mi ñu difa waxi bokkal ba ngeen dem di len dimbali ngeen dem di len dimbali di len fexlé xéñu bi ngeen man katana tawadi qawmin fa huwa minhum nena ku yok ñuula ñuul ñuul aw gaay manam ku yok mbolo ci mbolo ma nga bok ngeen dem di len kaaf di 31 34 du deug 31 du deug mu lu bax waye doom ji day ñew da man da bëgg ay dal dal jinni ko doy dal ñaar jinni doy wa nga dem jindi andi dem jindi bu bu andi jabar ji nañ wut ay gara su la jam ya jabar ji nañ wut li yow la nga tap ci yoy yi rek tap ci jabar ji bu ngeen tak passé aw xaw am bu xaw bu am tak passé ngeen te ñew bu leen lepp passé jabar ji am bëgg bëgg bopam doom ji am bëgg bëgg bopam nga daw nak rek bu la joxe xéer nga tourner ko nga détourner ko boko defo ala sacc bo amé lu lew jël bo amé lu lewul jël ndax ta bëgg bëgg bop bëgg sa ala yoggu bëgg lo jox sa njabot lolu kat señ musiba la kat lolu kat musiba la kat sa borom yalla dafa wax ne wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna nga xamne sen alal ak sen doom yi fitna la kat sa borom yalla dafa wax ne inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum yalla na amna ci sen soxna ak sen doom yi ño xamne seeni non lañu da ngeen len moy non waaw jabar jo xamne da la bëgg tek fitna yow sa wërsek mi ngi tole ci ñaar dërëm jabar ji nak am ci ambition lo xamne mat na ñent dërëm sa wërsek ñaar dërëm la sa ambition jabar ak tay doom ñent dërëm la yow lo liggé wut ala suba ngon loy gonto wut ala suba ngon loy fanane loy yendo wut ma ala ka ngay jaamu yalla ka ngay liggéeyal yalla do ko def mu wala akhra fo dem nar jahannam ko ko yobbe jabar ak doom la du non ak non wessu lol kelolu tekkiwul ne nañ bayyi jabar yeek doom yi dede limi tekki moy nañ leen yemal ci sen martaba jox leen yeen yalla jox lu te jox yalla limu mom yalla da am limu mom yalla limu mom nes ko ko jox nes jox diine ak xam nañ jox jabar ak doom ci sen haq nañ jox kenn ku nek ak xam mo ngor bu ko defé yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena al waladu mahzanatun majbanatun majhalatun mabhala tabarani ma qala fil kadib ngi bu neena dom day waral njaqare ndax bu febare nga tit ah sa dom joxam bu gënal do fo jëm dafa do to am dom wa bismillah bo amul dom nak ngoñ la la ah bo amul dom do to am dom day dem njaqare majbana day taxan nabax day taxan nabax ba do ñëme faré ci yoonu yalla yow sa alal matna téméré jinni ñu laaj ci yoonu yalla nga dem bay bu nga xam dindi nga ah diet ab dindi ëpp na kër kon da nga wala dundal sama jabat gi xam nga may def na joxe téméré xim lay jam ab téméré ah dara may mabxala yoonu bi ne doom day taxan nay jabar ak doom da taxan nay ndax li nga non na faré ci yoonu yalla so ko bëgg joxe xel me diet lolou boko joxe do am lo dundé do gi do am loko sangé ni man mi dama jabot li tolo mako ni kri nak na sama to gora jay mako lolou motax ba day sa wara bay xel ni mako a jabar ak do man na nek fitna jo xamné dañuy dox sun digënté ak dund sun diiné té sa baba lolou wala ko non mako alal tam alal wutum alal fitna la yeren ci bi neena sallallahu alayhi wasallam inna li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati alman gaay rek deglu la ci bob yanti bi dana xet wone am nañu fitna man nak sama xet ni sen fitna moy alal sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaay wax len ma alal yi munu xagn ci yalla numu toll wax len ma alal li munu tek ci ay bakkar numu toll wax len ma alal li munu xagn ci ay tiyaba numu toll wax len ma alal li mu tax ci bok numu toll wax len ma alal li mu tax ñu dakk ci ngor numu toll li mu tax ci ay seuy numu toll wax len ma alal li mu ëngënte ay julit numu toll ngir ngeen xamne fitna ju maga mag ci xet wi moy alal motax ku ñu denk xex nga sacc ko ñina la raw ci kaxal alal motax ñuy sacc deg na ñu na legi dañuy sacc ay gore di trafiquer legi subhanallah allahumma hafizna wa hafizna alal yenen ci neena sallallahu alayhi wa sallam bin hadith bo xamne tirmidhi mako solo ma bi bani ja'ani ursila fi ghanam bi afsada laha min hirs al mar'i ala al mal wa sharaf al din neena ñaari til yu xif lol yu ñu yebal ci gettuk xar wala bay luy fa yak yak yak yak dakk yu fa yak xer gu nit gi xer ci alal mo ngor ak ci daraja xer ci alal ak xer ci daraja limi yak ci diine mo raw ñaari til yo yebal yu xif lol leebal len ci gett wala ma nak ñaari til yu xif lol lol lol leebal len ci gettu xar la gettu bay te dañu xif lol nuñu def dañu fa yak lu bare ñaari til yi nak mom tilu alal ak tilu bëgg daraja li ñuy def ci diine mo raw li ñaari til yoy di def ci gett dal len ci wax sama lay wax mo nga trimir yi ma sala hadith bob mo tax ba yonent bi wax na ni alal nes ko wut waye nañ ci wut lu yam te itam buñ ko wut ak wutin wo xamne wala ñu ko jëfëndiko aw jëfëndiko wi wo xamne dañuy galal ko bu dum tuddu yalla subhanahu wa ta'ala mo nga yonent bi neena waylun lil muksirin illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha أربع مرات عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه يعني مننا تذكر نيان لا نيور على الجبال تذكر نيان لا نيور على الجبال ندار ني ديف دي ني ني ني انا ندار ني جخه سي نديو رك تامو نك كانما غناف كون خير على تدي سي جخه واو خير على الجبال نلكو نيت ني تومرانك يعني مننا تذكر نيان لا كون بوغوت على المنتا نك واي لا نتي ووتو يام لو خامني دو دوخ سون ديغنت اك جامو يالا kayit buñ ko amé nañ ko consommer aw consommer wax ni dox digënta jamm yalla gërom ñaaral bi ci li tax febaru du'ful iman dal nit ak xol bu wo modi eppal ci top sa bakkan ak sa banex eppal ci lek lek gu bari gañ yeen bu ngeen dé lek da ngeen di lek ba sura hein da ngeen lek ba sura sa baba dama la am ay gan sabaru mudan ay gan mu jox len nak mu jox len aj yeb len ci neego yeb len saxna suñu aj ngay di fan ak ñono di neewati mu len nak mu ba aj ngeen ñu ne ko waaw waaw mu ne aj ngeen ba sur ñu ne waaw waaw na aj ngeen ba sur keul ñu ne waaw waaw mo def ngeen lu bot def ngeen lu bot lek ba sur keul da am sur keul de ay may la ha moy lek rubi bi da xali bi ci lolu bokay da ngay tayel di do jang do jamu yalla do ligeyal yalla tay tid rek rom ko rek da lay biir rek rek ngay man nga motax eppal ci lek wala nan wala nelaw yu bari waaw nelaw yu bari ko xamne ci dal mom guddi gi dal faw am yalla tax ne ay jaam yo xamne 10 heures rek lañu yew 10 heures rek kenn mu dara ba ñewul ci 10 heures mo jaaj ñooñu mom luñu nat julli fajar nak xale wu nat julli fajar dañ ko nat di lepp rek fa ané ko leen ko lebal c'est bon waaw sa kat lemu ci jaax ak moy bu ñaal dagal ñam rendez-vous ba ñu am plat ba xamni ñu fay par wer do te wer 100,000 duñu tan 8 heures de di da gën ko tardé mu mo na yalla da limuy jaax kenn duko xayna ko ko xal waye eppal ci lek eppal ci nelaw eppal ci waxtan guddi té lolou ñu bay wonu ci bay fa bu guddé bo julé ké def tay farata ba nopi téré la tedd tam la tan jabo téré la tedd moy sunna sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam xana nga am réunion wala jangum diiné wala nga am ak gan ci waxtu woow waye bu dul lool ré ba nopi tok rek di sétan télévision bi ñu lay dégal lambay lambay c'est bo lambay ngay tok di sétan ba minuit nga tedd minuit yew kay nga yew ben nga yew ta fakk li nga naraw doyul nga tayé ci beccëg bi wala nga yew tedd ba naraw ba dayal doola jëk waxtu julli raw la mu nga kon bok lek gu bari nelaw yu bari waxtanu guddi mu bari ci waxtu nelaw ak wax ju bari baax grand place yeb neeg yeb wax ju bari baax so waxé lu yem dayna dayna demal na nga def lu am jëri ak jaxaso gu bari ak nit ñi faaw nga jaxaso ak ñom ndax nit ci dégg rabal waye nak jaxaso bu yem bu am jëriñ bu jexé da ci dumay tok di jëw sa di wax ay waxi bëti ay tiaxan ubil téréb alquran bi ubil téréb sunna la biré nit ñi la biré la wala nga dem ci lolu amul jëriñ bu dul lolu febaru du'ful iman man na la dal ci lek bu bari wala nelaw yu bari wala waxtan guddi wala ay wax yu bari wala jaxaso ndax bo lekke lu bari day nakal am xel xaw wala xamni la lek bu bari day nakal am xel mo ngok fay tak da nga nan muyal aw marat xif ku xiful maro fogo beug baax mun ta am ya ko tej lak gu bari day dax sam xel di na nga tari te day diisal aw yaram ba do sawat jaamu yalla tay tam lak gu bari day tax yoni sheytane wara jaar ci yow mu gëna am doole ba sheytane man fa jaar motax yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bir bi nañ ko def ñetti cër boy lak bir bi nga def ko ñetti xaal benn bi nga def ci ñam ba jeen nga def ci ndox jeen nga bayiko pour ngelaw bu lek ba suur day suur lekkal sulus bi day suur yent ne lekkal sulus bi bu fekkee ni bii daal nangam lay suur xaar ko ñitt xaar ci lekk benn ba bu ko defee kon biir bi def na ñaata ceer ñaari ceer benn ceer ba nga def ci ndox bu def ñaata du gis nga bàyyi ko te bañ a def ne naar ba naar ba naar ba moom dañ ko wax xadis bu mu ne ah man de xam nga nu may def dana xaaj biir bi ñetti xaaj bu jëkk bi ma def ci ñam ba mu fees tel bu ñaareel bi ma def ci ñam ba mu fees tel bu ñetteel bi ma def ci ñam ba mu fees tel ah kon ndox mi foo koy def mu ne ah yaaxay ndox moom sew na fu mu xaj yomb na ñu ne ah waaw kon ngelaw li mu ne man su ma dee noyyi rek baax na loolu mooy misaalum ku bëgg lekk ku fuqule koo xam ne foo ko fekk mu nga yaram wa day diis day tayeel su bëggee julli du ko man su bëggee naatina du ko man tay bu wooree day gaaw nekk ci moom loolu si koy mooy mu nga kon nag lekk gu bari ëppal ci lekk ëppal ci naan ëppal ci fog ëppal ci wax ëppal ci jaxasoo ak ree yu bari ree yu bari day rey xol xaw ma ndax xam ngeen loolu ree yu bari day rey xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér boo xam ne ibnu majja moo ko solo la tuksiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitu lqalb nee na bu leen bari ree ndax ree yu bari day reyub xol ñoo ngo koo xam ne kii foo ko fekk rek ma ngay ree rek waaw rawat na nag ree ju aw ndak baat yonent bi lu doon reeyam mooy muuñ yonent bi ku am jàmm la woon karamam daan faral di leer la mu ngo daal na faral di muuñ waaye muuñ moo ëppoon ci reeyam waaye nag ab jullit tam kenn neewul na karam gi fase rek waxtu wu rek waaye nag tam bu mu def fu mu toll rek lan di kaf rek fu mu toll di kaf rek di reeyaka yu xaq tay rek dée rek dafa am waxtu woo xam ne wii faw nga ree ndax gis la ci sa dund te ree ji mën naa am rôle bu mu joué ci ay jamono bu leen gisee bu ñuy waxtaan ci conférence ba mu yàgg ci jëkki-jëkki wax lu reelu ñëpp ree nga xam ñu leen jublu dañoo bëgg attiré attention ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a nelaw wala ñu ngi xalaat leneen su ñëpp ree rek ñëpp dél si wax bu ko defee ñu mën a fàttaliko yàlla waaye loolu wër kawiru ko jël def ko mu nekk aar yoo xam ne di yow xootal rek di xal xal di kaf di rey di yuux rawat na jigéen war nay suufal baatam jigéen joo xam ne di day xaqtaa ci kaw ñëpp dégg baatam mu nga góor goo xam ne gi fu mu toll ma ngay ree loolu ma taabaay xel mu nga bu ko defee waxtu woo xam ne dee fu ko sargé ak jaamu yàlla loolu itam bokk na ci liy waral faibre doful iman waxtu dan koy seet ba xam loo ci def waxtu li nga xam ne juróom benn fukki minute la def nga ci ak jaamu yàlla ba mu jeex wala li ci ëpp def nga ci ak jaamu yàlla woowee waxtu neenul waaye waxtu ba nga xam ne wéy na bi juróom benn fukki minute wéy na defoo ci jaamu yàlla genn li ci def mooy lan ak mooy yàlla nga ca def wala defoo ca dara kon day moom sànq nga woo waxtu rek te waxtu dañoo wax ne jaati la jaati la dañ koy dog ci lu baax wala moom mu dog la kon wax loolu lu ma ta bàyyi xel la waxtu bu ñëwee fexel ba sa waxtu nga def ci jàmm yàlla moo bu ko defee bépp waxtu woo xam ne kenn conseillé wu ci jàmm yàlla mën naa di xol bu dëgër mu nga mën naa tax ba alquran duutu mën a jëriñ ay waare itam duutu la mën a jëriñ ndax da ngaa tamal sa xol sa waxtu sànq jamono kon mbokk-mbokk julli lii waral dooful iman bari na kenn mënta lim yépp waaye lim naa ci juróom-ñaar yooyu xanaa bu leen soobee ma tënkaatal leen juróom-ñaar yooyu bu fekkee ne bi aajana ko juróom-ñaari mbir yi nga xam ne mooy waral dooful iman bi ci njëkk ci nu ko waxee woon mooy ban bi ci njëkk mooy sori al ajwaul imaniya ab jullit bu soree al ajwaul imaniya loola day daal di indi dooful iman mu ngo sori al ajwaul imaniya ñaareel ba mooy ñàkk ak sëriñ bu baax te jublu wa baatu sëriñ bu leen ko déggee li muy tekk ci Sénégal ak sëriñ ci Sénégal nee naa leen aw sant la te nag man baaxu sëriñ saa bu ma ko waxee naan jublu ka xam diine te jub te di ko xamle na sant nu ko neex na bokk fu ko neex ka xam diine te jub te di ko xamle kookee daal di ca yaru di ca yare nga xam ne boo demee mu jàngal la diine ciw làmmiñam jàngal la diine ciw melokaanam kookee daal nit ki moom mu ko ñàkk na taxa am dooful iman. Ñetteel ba mooy ñàkk a sàkku xam xawu sharia koo xam ne ki jàngoo diine jàngoo diine jàngoo itam ci téere mag ñi bi nga xam ne dañuy dundal ab xol ak ruu ah xanaa da ngaa jàng ci téere yi ray xol loolu tam bokk na ci ñuy doxee dooful iman. Ñetteel ba mooy yow mu nekk yow mu dëkk ci famille wala ci pénc wala ci koñ boo xam ne ay mooy yàlla dafaa bari mu ngoog. Juróomeel ba mooy ëppal si sàkku àdduna bëgg àdduna lool ak wut ko lool. Juróom benneel ba mooy ittewoo say jabar ak say doom ak wutum alal ba mu teelaa jëm ci diine. Juróom ñaareel ba mooy topp sa bakkan ak ëppal ci lekk ak naan ak fokk ak yi ni demee yooyu daal mooy juróom ñaar yi nga xam ne bu ñu nit nekkee mën na koo waralal feebaru dooful iman. Xanaa ma fàttali rek pour bu waxtu julli jotee ñu fàttali ñu mu dem julli ji door a àggale ginnaaw dëkkuma fi xaw ma waxtu ngeen di julli. Bu ko defee kon ginnaaw yooyu leeral nañ ko kon wax nanu seen tamit feebar bi ki dooful iman dal lan mooy mandarga yi feeñ ci moom leeral nañ ko ki dooful iman dal lan mooy mbir yi nga xam ne mën naa tax dooful iman dal ko leeral nañ ko. Kon li ci def mooy ki dooful iman dal su bëggee faju nu muy def ki dooful iman dal su bëggee faju yoon wi moom la ñuy jéem a leeral fii incha allah yeneen yàlla may tawfiq. Bokk na ci murtakazat yi am solo lool ci mbirum dooful iman yow mu ko fahmu nga xam ne gëm yàlla day yokku ak di wàññi ko loolu jullit bi da ko war a xam jullit bi daa war a xam ne ak gëm yàlla day yokku te itam day wàññi ko mu ngoog te loolu ci pas-pas yi jullit ñi la bokk mu ngoog jullit ñi dañoo boole ci seen i pas-pas yiñ jële ci alquran ak sunna ne al imaanu nutqun bil lisan wa atiqaadun bil jinaan wa amalun bil arkaan gëm yàlla fat la cib xol ak wax ciw làmmiñ ak jëf ci ay cër bu loolu jullit ñi dañ koo fas ba noppi it fas ni gëm yàlla googu day yokku ci ay topp yàlla di wàññeeku ci ay mooy yàlla ak jullit daa war a gëm loolu daa war a gëm ni topp yàlla day yokku ak gëm yàlla te itam jàdd ndigalal yàlla ak mooy ko day wàññi ak gëm yàlla. Borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran ay aaya yi wone loolu ci sourate anfal innama almu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Borom bi nee na ñi nga xam ne ay jullit lañu ñi gëm dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla seen xol yi day ragal day tiit te buñ jàngee alquran ci ñoom aayay alquran yi da leen di dolli ak ngëm tamit dañuy wakkirlu ci yàlla aayay alquran yi da leen di dolli ak ngëm kon nag jàng alquran day dolli ak ngëm loolu la aaya di bëgg a wax. Beneen aaya liyazdaadu imaanan maa imaanihi beneen aaya wax ni liyazdaadu ngireek ñu dolleeku ñoom jullit ñi ñoom way gëm ñi imaanan ak gëm yàlla maa imaanihim gu ànd ak seen gëm yàlla bi loolu tam lim ñuy woon mooy ak gëm yàlla day dolleeku. Kon boog aaya yooyu ak yi ni deme dañ ñuy leeral bu baax a baax ne gëm yàlla day yokku te day wàññi jeexital topp yàlla ak mooy yàlla jeexit yi mu am ci yëpp gëm yàlla ak wàññi ko borom xam-xam yi xam nañu ko jarabu nañu ko bu baax a baax te itam misaal ni rek mooy su fekkoon ne bi nit ki dafa dox ci mbedd yi ndakaaru boo jaaree ci digg sànd ga xawma ndax digg sànd ga ak digg Paris ak digg New York xawma ndax amat ne wuute ci wàllu gis ay jigéen ñi def yaramu neen ci wàllu gis déglu ay musique ci wàllu dégg ay càggante xawma ndax amat na wuutem déen waaye kan nag tele waajoo xam ne ji dafa jaar ci mbedd bi sànd gi ak Dakar plateau ba gis la fa ne xol bi dundandoo ak la fa nag ci ay musique yuy dal la fa nag ci ay film yu tubaab la fa nag ci ay jigéen ñu def yaramu neen sol ay yére yoo xam ne seen poole bi ci biti wala mu def ko France wala Amérique ba noppi nak mu jëge fa dem al haramayn sharifayn dem ziyara ci Kaaba ga fekk ñuy tawaf di tawaf fekk ñuy taxawal kappaya fekk ñuy julli di jang al qur'an diru koko sujood wala mu dem al madina al munawwara ba fekk jakkay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu xol fa muhammad feeru xol fa abubakar nek ci wetam ak umar gis nim darba gis liman ji muy jité gis sa mbolo mu guddulo sappé ñepp ne rog comme ni ngeen koy gisé ci télévision bi ñepp di julli ruko do ci gendo wax len ma xol bi lamuy yek ca fofé ca makkat madina ak lamuy yek ca tang da ndax ño bok ndax amul ak sappiku lé ca makkat madina ray ak sappu yalla li nga yek ci sa xol day leeru